یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث اعظم دستگیر پیر امام. یہ ہے نبی مصطفیٰ کا کمال. ایک صحابی آ گیا تلوار سے اس کا بازو کٹ گیا تھا, یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے میں ابھی اور جنگ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے لب لگا کر بازو پھر جوڑ دیا, اچھا بلا ہو گیا. یہ صحابہ پہ عنایات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی کی آنکھیں ٹھیک, جھنڈا تھام لو اور فاتح خیبر بن جاؤ. جھنڈا تھام کر علی المرتضیٰ کھڑے ہیں, سب صحابہ دل سے مکمل مطمئن ہیں کہ آج خیبر فتح, کیونکہ کملی والے کی زمانے اکبر سے نکل چکا ہے. آمنے سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہو گئیں, نقارے پہ چوٹ لگی, جنگ شروع ہوئی. مسلمانوں نے آج بڑا جوش تھا نا کہ حضور نے فرما دیا فیصلہ کہ آج فتح ہو گئی. فاتحانہ جوش سے پہلے ہی حملہ بڑا زبردست کر دیا, زبردست حملہ کیا. دشمن پہلے ہی حملے کی تاب نہ لا کر خیبر میں جا گھسا, اندر سے دروازہ بند کر لیا. لوگ پیچھے بھاگے, پہاڑ کے اوپر تھا وہ خیبر کا قلعہ, پیچھے بھاگے, زور لگایا, دروازہ نہ کھلا. اتنے میں حضرت علی آ گئے, فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. علی کیا کرو گے؟ فرمایا آج میں اس دروازے کو ہی نہیں چھوڑوں گا. ہر روز یہ دروازہ بند کر کے ہم سے جاتے ہیں, میرے کملی والے کی زبان سے نکل چکا ہے آج میں دروازہ ہی نہیں دوں گا. وہی قلعہ دیکھا, لاہور کا قلعہ دیکھا, اس کا دروازہ بھی دیکھا. تم میں سے اگر میں 10 آدمیوں کو کہوں کہ وہ دروازہ نیچے پڑا ہوا اٹھا دو, بولو. اور اگر دروازہ نیچے پڑا ہوا نہیں اٹھا سکتے تو دیوار میں دروازہ لگا ہو, بند ہو, کنڈا لگا ہو. اور دروازہ قلعے کے دروازے کے کنڈے بھی دیکھیں, آپ میں سے شاید کوئی آدمی اس کو اٹھا سکے. اتنا بڑا موٹا کنڈا. قربان جاؤں علی المرتضیٰ شیر خدا کے, سب کہو سبحان اللہ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا ایک طرف رکھ دیا. علی کیا کرو گے؟ فرمایا دروازے کا وجود ہی آج غائب کر دوں گا. دروازے کو پکڑا, دہلیز کو جا کر پکڑا اور زور لگا کر نہ صرف دروازہ دیواروں سے کھینچ دیا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر زور سے پھینکا. صحابہ فرماتے ہیں دروازہ 40 قدم دور جا کر گرا. یہ ہے یہ ہے طاقت میرے شیر خدا. تو پھر سنی کیوں نہ پڑے؟ شاہ مردہ شیر یلدا قوت پر مردگار لا پتا الا علی لا سعید الا ذوالفقار. ارے مولا علی سنیوں کے ہیں, سنی علی کے ہیں. مولا علی کن کے ہیں؟ اونچی بولو. اور سنی کس کے ہیں؟ علی امام منس تو من غلام علی. ہاں ہاں آؤ, اس بات کا بھی فیصلہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو فقیر حاضر ہے. میں ثابت کرتا ہوں علی ہمارے ہیں. کوئی اگر طاقت رکھتا ہے تو ثابت کرے علی. میں ثابت کرتا ہوں. میں نے کئی حضرات کو اسی بات پر سنی بنا لیا. میں نے کہا کہ کسی ایک روایت سے نکال کے دکھا دو مولا علی نے فرمایا ہو انا شیعہ. تو ایک روایت یہاں کوئی موجود نہ ہو, میری طرف سے اجازت ہے ایران سے کسی آیت اللہ کو بلا لو, کسی روح اللہ کو بلا لو, کسی کو بلا لو, کسی کو بلا لو. محقق کو بلا لو, کسی محقق کو بلا لو, کسی مدقق کو بلا لو, پاگل کو بلا لو, پاگل کو بلا لو. مجھے کسی کا کوئی اعتراض نہیں, بڑے پیار کی بات ہے, بڑے محبت کی بات ہے. میں کسی کو گالی نہیں دیتا, کسی کو برا نہیں کہتا. میں تو کہتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب ایک ہو جائیں. میں نے کہا آؤ تمہارا اور ہمارا جج مولا علی. ابو بکر صدیق کو تم نہیں مانتے ہو, نہ مت مانو. عمر فاروق کو نہیں مانتے ہو, نہ مانو. عثمان غنی ذنو نہیں مانتے ہو, نہ مانو. مولا علی کو تو مانو نا. اگر کوئی شخص مجھے ایک روایت صرف ایک, صرف ایک, زیادہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا دس روایتیں دکھاؤ, بیس دکھاؤ, پچیس دکھاؤ, پچاس دکھاؤ, سو دکھاؤ, میں کہتا ہوں صرف ایک روایت دکھا دو مولا علی نے فرمایا ہو انا شیعہ تو میں شیعہ ہوں, قسم بہ خدا میں گھوڑے کی لگام تھام دوں گا. معمولی بات نہیں ہے. میں خود ایک روایت دکھا دو. مولا علی نے کہا ہو میں شیعہ ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, گھوڑا پکڑنے کو تیار ہوں. کیا ضرورت ہے ہمیں سارا سال گھٹنے بھی رگڑتے ہیں, ماتھے بھی رگڑتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تسبیحاں پھیرتے ہیں, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لوگوں کو کرواتے ہیں, شور مچاتے ہیں. کیا ضرورت ہے پھر اتنی محنت کرے گی. ہم بھی سال میں ساتھ مزے لیں گے, ساتھ بخششیں لیں گے بھائی. اور اگر نہیں تم نہ دکھا سکو, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دکھا سکو, اور میرا دعویٰ ہے دنیا کا کوئی شخص یہ بات دکھا نہیں سکتا, تو پھر میں اور تمہیں کچھ نہیں کہتا. میں اتنی ہی گزارش کروں گا مؤدبانہ طور پر, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑے سلوک سے, اخلاق سے, اس آگ سے بچوں, آگ سے کودو نہیں, کودو نہیں, جاؤ نہیں. عدت للکافرین. ارے دھوکہ دیتا ہے تمہارا ذاکر, ایک تو تم سے پیسے لے جاتا ہے اتنے اتنے, اور آخر میں تمہیں کہتا ہے جاؤ آدمی, جاؤ آدمی, یہی کہتا ہے. پیسے بھی لیتا ہے, تمہیں جلاتا بھی ہے, آدمی بھی بھیجتا ہے. ارے ہمارے پاس آؤ, اگر اتنا ہی شوق ہے ہم تمہیں مفت بھیج دیتے, مفت. کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارا مقصد فساد برپا کرنا نہیں ہے. ہم دھندا نہیں چاہتے, ہم کسی کی دل شکنی نہیں چاہتے. ہم پیار چاہتے ہیں, ہم محبت چاہتے ہیں, علی کی غلامی چاہتے ہیں, حسن و حسین کی سلامی چاہتے ہیں. ہم تو دیوانے ہیں بابا, ہمیں بیٹھتے ہیں, ہم تو آل رسول کے غلام ہیں. میں تو دعویٰ کرتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل کر کوہلی کی شان بیان کر کے دکھا, بتائے عقیدت تجھے زیادہ ہے یا مجھے زیادہ ہے. چلو اسی بات پر بات کر لو, جس کے دل میں نبی کی عقیدت زیادہ ہو وہ جیتا. ہاں ہاں ہاں, محبت یعنی تو سنیو کے سینے میں. مولا علی نے کبھی نہیں فرمایا انا شیعہ تو میں شیعہ ہوں. ہاں اگر یہ چیلنج تم ہمیں کرو تو ہم دکھانے کو تیار ہیں. میں دکھانے کو تیار ہوں. علی المرتضیٰ نے فرمایا ہو انا اہل السنہ, ایک شخص مجھے بولا کہتا ہے کہ سنی تو سارے ہی ہیں، سنت پہ عمل کرنے والا سنی ہے، مولا علی نے کہہ دیا انا اہل السنۃ، تو پھر کیا کمال ہے، وہ سنت پہ عمل جو کرتے تھے تو اہل سنت ہوئے، آپ تو بڑ جماعت ہیں، بڑ جماعت بات جماعت کی کرو۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا ہو انا اہل الجماع، انا اہل الجماع، میں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیوں لڑتے ہو، کیوں جگڑتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو؟ خدا را ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ آؤ علی المرتضیٰ کے سائے کے نیچے سب ایک ہو جائیں، جس کو علی نے سلام کیا اس کو ہم بھی سلام کریں، جس کو علی المرتضیٰ نے امام مان لیا اس کو ہم بھی امام مان لیں، جس سے علی نے پیار کیا اس سے ہم بھی پیار کریں، پیار بھی کریں، ایک بھی ہو جائیں، نیک بھی ہو جائیں، مٹ کا نعرہ لگائیں گے پھر علی کا، تاکہ پتہ چل جائے علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی طاقت پوچھنی ہے نا کتنی ہے، تو جا کر پوچھو مرحب سے، مرحب کی مٹی جس میں مرحب مل چکا ہے نا، اس مٹی کے ذروں سے پوچھو، وہ بھی تمہیں دہائی دیں گے، دہائی دہائی خدا کی، علی جیسا قوت والا دنیا میں کم پیدا ہوتا ہے، 70 آدمیوں کی تنخواہ لیتا تھا مرحب، کتنے آدمیوں کی بولو، جس کے ساتھ جنگ میں جاتا 70 آدمیوں کی تنخواہ لیتا، اس کا دعویٰ تھا 70 آدمی میرے مقابلے میں چھوڑ دو، میں 70 آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کروں گا، ان کو شکست دوں گا، مار نہیں کھاؤں گا۔ یہودی نصارہ ہی اس کو سامنے، یہود و نصارہ اس کو لائے پیسے دے کر، 70 کی نہیں 100 کی تنخواہ لو، پھر انعام بھی تمہیں بہت سا دیں گے، آج مسلمانوں کو شکست دے دو۔ اس میں کہا بات ہی کوئی نہیں، میرے سامنے تو آج تک رکا ہی کوئی نہیں، کھڑا ہی کوئی نہیں ہوا، جنگ شروع ہونے لگی تو خود آگے آ گیا، کہنے لگا مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو اکیلا میرے اکیلے سے مقابلہ کرے؟ کافروں میں بات دی، واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خیال کر دیا، مرم نے کیا کہہ دیا، واہ واہ واہ، اس کا مطلب یہ تھا میں تو 70 کو نہیں چھوڑتا، ایک کونے میں میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہے کوئی تم میں سے اکیلا جو میرے اکیلے کا مقابلہ کرے؟ ابھی صحابہ غور ہی کر رہے تھے کہ علی المرتضیٰ چھلانگ لگا کر میدان میں آ جائے گا، آپ نے فرمایا مرحب تیرا مقابلہ علی کرے گا، ہنس پڑا، چھلے گا علی، علی تم تو کل کے بچے ہو، تم میرا مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا نہیں میں بڑا دلیر ہوں؟ آپ نے فرمایا علی مرحب، تجھے تیری ماں نے جنا پیدا کیا، کھلایا پلایا، پہلوان بنایا، تم نے کرتب سیکھے، پھر دعویٰ کیا کہ میں بڑا دلیر ہوں؟ کہنے لگا بالکل، میری ماں نے مجھے جنا، مجھے کھلایا پلایا، طاقتور بنایا، پہلوان بنایا، میں نے کرتب سیکھے، میں بڑا ماہر ہوں، بڑا پروفیشنل پہلوان ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں بڑا دلیر ہوں۔ آپ نے فرمایا علی وہ ہے جس کو ماں نے جنا ہی شیر ہے۔ اللہ والا رتنی ہے درا، جوش سے کہہ دو، جوش سے، علی المرتضیٰ کی جتنی محبت ہے اتنا زور لگا کے کہہ دو سبحان اللہ، والا رتنی امی ہے درا، ارے مرا مجھے تو نہیں کیا، تکبر جائز نہیں ہے، جائز ہے؟ خطیب صاحب تشریف فرما، فتوا لے لو، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، تکبر جائز ہے؟ بولو کبھی تکبر نہ کرنا, فخر نہ کرنا. اللہ کو فخر پسند نہیں, تکبر پسند نہیں, آج بھی پسند ہے. فرمایا تو عاجز بن کے جھک جا, میں رحمت کا سایہ تجھ پہ کر دوں گا. لیکن فرمایا یاد رکھ, تکبر سے بچ. تکبر نے عزازیل کو خار کیا ہے. تکبر عزازیل لا خار کرد, بزندہ نے لعنت گرفتار کرد. تکبر نہ کرنا, ہاں ہاں میرے دشمن کے سامنے آئے خوب سینہ تان کر بولنا, پھر تمہیں میں نے پوچھوں گا کہ تو نے کیا کہا. دشمن کے سامنے بڑھ بڑھ کر بات کر تاکہ تیرا لوگ دشمن پر پڑ جائے, لڑنے سے پہلے ہی وہ گھوم جائے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تو پیدا ہوا, کھایا پیا, پہلوان بنا, جنگی کرتب سیکھے, پھر دعویٰ کیا دیر ہوں والا رتنی امی ہے ذرا. مجھے تو مان جنگ شیر ہے, آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا, پہلی بار ہے جس نے میرے سامنے آج اکڑ کے بیان دیا. آپ نے فرمایا مرحب بتا, اکیلا اکیلا سامنے ہے نا, اب ادھر سے بھی کوئی سپاہی نہیں بولے گا, ادھر سے بھی کوئی سپاہی نہیں بولے گا, ادھر مرحب ہوگا, ادھر علی ہوں گے. مرحب بتا, پہلے تم نے تلوار چلانی ہے, وار کرنا ہے مجھ پر, یا پہلے میں وار کروں؟ اب اصول یہ ہے کہ جو پہلوان بڑا ہو وہ دعوت دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. ہمیں پہلوانی کو سمجھنے والے, تھوڑا سا خبر رکھنے والے اس چیز کو جانتے ہیں. ایک ہے دا دینا, میں بیٹھتا ہوں تم مجھے پکڑ لو جہاں سے پکڑنا ہے, میرے میں طاقت ہوگی میں تمہیں چھڑا کر دکھاؤں گا. بڑا پہلوان دوسرے کو کہتا ہے, خود نہیں پکڑتا, وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. وہ بڑا بڑا بڑا مطلب بڑا بڑا کہنے لگا علی تو ہی پہلے وار کر لے. آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں ماروں؟ کہنے لگے کہنے لگا علی تو بڑا جنگ کا بچہ معلوم ہوتا ہے, کبھی کسی نے دشمن کو بتا کے بھی مارا؟ اگر بتا کے مارے دال ہاتھ میں آؤں اسی وقت روک لے گا. فرمایا تو نے آج تک کفر کی لومڑیوں سے مقابلہ کیا ہے, اسلام کے شیر سے تو نے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں. ارے ہم نبی کے غلام ہیں, نبی نے ہمیں دھوکہ نہیں سکھایا. ہم نبی کے غلام ہیں, اللہ کے شیر ہیں. ہم جب بتاتے ہیں, ہم جب مارتے ہیں, بتاتے مارتے ہیں, ہم پھر جس کو مارتے ہیں اس کو اٹھنے نہیں دیتے. ٹانگے کانپ گئی اس بڑے پہلوان کی, کہنے لگا کمال ہے, کہہ رہا ہے میں بتا کے مارتا ہوں اور جس کو مارتا ہوں اٹھنے نہیں دیتا. میں بتا جہاں تو کہے وہاں وار کروں, اور جہاں علی وار کرے وار خالی نہ جائے گا. اس نے سوچا کہ میں نے اگر کہا علی میری ٹانگ سے مارو وہ نہ ہو مجھے لنگڑا بنا دے, اگر میں نے کہا میرے بازو پہ مارو وہ نہ ہو میرا بازو کاٹ کے رکھ دے. اس نے سوچا کہ سر بڑا میرا سیف ہے, سر پہ اس نے کاٹن رکھی ہوئی تھی روئی, اس کے اوپر پتھر, پھر روئی, پھر ریشم, پھر لوہے کا خود. ریشم کو تلوار نہیں کاٹتی, یہ مشہور بات ہے. ریشم کو تلوار ہے, اس لیے وہ لوگ ریشم سر پہ رکھتے تھے کہ تلوار کاٹے بھی تو ریشم کو نہ کاٹے, سر کی باری تو بعد میں آئے گی. اس نے سوچا کہ چلو سر پہ کہتا ہوں, اگر مارے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ اس میں طاقت ہوگی, لوہے کا کھود کٹ جائے گا, نیچے کاٹن ہے وہ نہیں کر سکتی, اگر کٹے گی تو نیچے ریشے میں ریشے تو کٹ ہی نہیں سکتا, اس کے نیچے پھر کاٹن ہے, پھر پتھر ہے, پھر سر کی باری, کہیں جاؤ بچ جاؤں گا. کہنے لگا تالی میرے سر پہ مارو. آپ نے بنوایا اچھا تیار ہو جائے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی ذوالفقار حیدری میار نکالا, میار سے نکال کر ذوالفقار حیدری کو جب لہرایا پورا میدان مرد گیا. شیر خدا کی تلوار نکل آئی ہے, اب یہ بھٹ کے نہیں جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے سر پہ وار کیا, اس سے آگے تلوار سے روکنا چاہا کہ روک کر میں جلدی سے نیچے علی کو قتل کر دوں گا. حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے مرحب کی تلوار کو دو ٹکڑے کر دیا. گیا، حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے لوہے کا کوٹ بھی کاٹ دیا، آگے روحی آ گئی، کٹ گئی، ریشم نہیں کٹتا، میرے علی نے ریشم کاٹ دیا، پتھر کو توڑ دیا، ایک ہی بار لگا، تلوار کو بھی کاٹا، کوٹ کو بھی کاٹا، روئی کو بھی کاٹا، ریشم کو بھی کاٹا، پتھر کو بھی کاٹا، پھر سر کو کاٹا، پورے جسم کو چیرتی ہوئی ٹانگوں سے باہر آ گئی، ایک اس کا بائیں پھینک دیا، ایک بائیں پھینک دیا، اللہ اللہ سبحان اللہ یہ سنی کی عقیدت ہے، کس کی عقیدت ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے علی سے چھین لی، علی سے ڈھائی سال ابو بکر نے گدی چھین لی، ساڑھے دس سال عمر فاروق نے چھین لی، بارہ سال عثمان غنی نے چھین لی، علی کو شیر کہتے ہو اور کہتے ہو چھین لی، جنگل کا شیر ہو اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہو، بڑے سے بڑا جانور مل کر آ جائے، سو سو جانور اکٹھے ہو جائیں، علی یا شیر کی آنکھوں میں اتنی دہشت ہوتی ہے قریب نہیں پھٹک سکتے، ٹکڑا چھیننا تو درکنار، ارے جنگل کے شیر کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہو کوئی نہیں چھین سکتا، علی المرتضیٰ شیر خدا سے قرابت کون چھین سکتا، چینی نہیں چینی، ابھی علی المرتضیٰ کی باری نہیں آئی، پہلے نمبر پر باری ابو بکر صدیق کی، علی المرتضیٰ نے بیعت کی، سلام کیا، میرا بھائی ہے، عمر فاروق کی باری آئی، دوسرے نمبر پر علی المرتضیٰ نے تائید کی، حتیٰ کہ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ علی حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ساتھ ساتھ ہیں کہ ہر وقت سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بات اس وقت مشہور ہو چکی تھی، لو نا علی جن نہانا کا عمر، علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے، اس طرح علی المرتضیٰ نے عمر فاروق کا ساتھ دیا۔ تیسرے نمبر پر باری عثمان غنی کی، مولا علی نہیں بولے، اور جب چوتھے نمبر پر مولا علی کی باری آئی پھر کسی کو بولنے نہیں دیا، شان ہے علی المرتضیٰ شیرے، سب کہو شیرے، علی المرتضیٰ شیرے رضی اللہ تعالی عنہ، بل کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کا دروازہ بتا دیا نا، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، چالی کا دور ہو فوجے گھس گئی، تہس نہس کر کے رکھ دیا، نبی پاک کا قول سچا ثابت ہو گیا، علی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، فاتح خیبر بن گیا تھا، علی المرتضیٰ شیرے، بلکہ بولو شیرے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی نہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، طاقتور تھے، آپ کے بازوؤں میں پرور قوت پروردگار تھی، ارے یہی نہیں سخاوت میں بھی آپ کا ایک مقام تھا، سخاوت میں بھی ایک مقام تھا، حالانکہ آپ بہت بڑے متمول نہیں تھے، امیر نہیں تھے، درویشی سلسلہ تھا، فقیر تھے، مزدور تھے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے، اہلیہ کو بھی کھلاتے، خود بھی جتنا ملتا کھا کر کہتے الحمدللہ۔ ایک دن صبح مزدوری کرنے کے بعد رات کو کھانا خرید کر لائے، سیدہ کو دیا، آپ نے اپنے دست اقدس سے کھانا پکایا، دسترخوان لگا دیا، امام حسن امام حسین بیٹھ گئے، آپ کی ہمشیر جان بیٹھ گئی، مولا علی بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، دروازے پر دستک ہوئی، علی المرتضیٰ فرمانے لگے کھانا ابھی نہ کھانا، ہو سکتا ہے دروازے پر کوئی مانگنے والا ہم سے زیادہ مستحق ہو. جائے کون ہے؟ علی مسکین ہوں. کیا ہوں؟ یاد رکھنا یار، میں نے نقشہ قرآن سے کھینچنا ہے. کون ہوں؟ حضور مسکین ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکا ہوں سارے دن کا، کھانا نہیں کھایا. کسی نے مجھے کہا علی کے گھر جاؤ، واپس خالی نہیں آؤ گے. علی بھوکے ہوں، بھوکے ہیں ہم، بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ گا. سوچا کہ بچے پھر میرے بھی بچے، میرے بچوں نے بھی ابھی کھانا کھانا ہے، میری اہلیہ بنت رسول ہیں، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ مستحق زیادہ ہو. خدا یہ نہ کہے کہ علی تیرے در پر فقیر آیا، تو نے اپنی ذات کو ترجیح دی. بچوں کے پاس آئے، ان کو سارا ماجرا سنایا، بچوں سے رائے لینے کی کوشش کی، چہرے کو دیکھا کہ بچے کیا کہتے ہیں. قربان جاؤں فرما بردار بچوں پر، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ابا جان ہم بھی تو بھوکے ہیں، کیا کریں، کچھ اس کو دے دو، کچھ ہمیں دے دو. نہ، بچوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ابا جان جیسے آپ راضی ویسے ہم راضی. اللہ بچے دے تو حسن حسین جیسے فرما بردار، بلکہ میں تو دعا دعا کیا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی حسنین کریمین کی طرح فرما بردار بنا دے. سارا کا سارا کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا، پانی پیا بڑے پیار سے، مدینے کے کنویں کا پانی پیا، بچے آرام سے سو گئے. صبح اٹھے، مزدوری کی، مزدوری کر کے پھر کھانا خرید کر لائے، سجدہ نے پکایا، دسترخوان بچھایا، چن لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. ابھی ایک نوالا توڑا ہے کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی. پوچھا ٹھہر جاؤ، اپنے آلیا کو کہا، بچوں کو کہا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے دروازے پر کوئی فقیر ہو، ہم سے زیادہ مستحق ہو. دوسرا دن ہے، سب بچے رک گئے، ابا جان کا حکم ہے ابھی نہیں کھائیں گے. پوچھا کون ہے؟ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا، انا یتیمن. ہائے ہائے، پہلے مسکین آیا، پہلے کون آیا؟ یاد رکھو، پہلے کون آیا؟ پھر یتیم آیا. علی ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، ہمارا باپ کمانے والا ہمارے سر پہ نہیں ہے، دو دن گزر چکے ہیں، کھانا نہیں کھایا، تیرے در پہ آئے ہیں، خیر ڈال دو. آپ نے جب دیکھا میرے بچے بھی دو دن کے بھوکے ہیں، لیکن یہ یتیم بھی دو دن کے بھوکے ہیں، میں تو اپنے بچوں کے سر پر ہوں، ان کے سر پر کوئی نہیں ہے. واپس آئے، ابا جان کون ہے؟ فرمایا بیٹا یتیم ہے. وہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بھوکے ہیں، دو دن سے کھانا نہیں کھایا، کیا خیال ہے؟ بچوں نے سر تسلیم، دوسرے دن بھی خم کر دیا. ابا جان جیسے آپ کی رضا ویسے سارے کا سارا کھانا اٹھایا، یتیم کو دے دیا. پھر صبح ہوئی، تیسرے دن مزدوری کی، کھانا لائے، سیدہ نے پکایا، دسترخوان لگایا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، یہ امتحان ہوتا. کون ہو؟ عرض کی حضور میں قیدی ہوں، کافروں نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، تین دن سے مجھے بھوکا رکھا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں آپ کے دل پر آیا ہوں، خدا را مجھے بخشیش دیجیے. دیا یاد ہے نا کس کو دیا؟ میں قرآن سے نقشہ لگاؤں کھینچنے علی المرتضیٰ کا، ذرا یاد رکھنا، پہلے دن کس کو دیا؟ دوسرے دن کس کو دیا؟ تیسرے دن کس کو دیا؟ جب یہ دے کر، کھانا دے کر رسول اللہ کے ہاں حاضری دی نا، تو نبی پاک نے فرمایا علی اب تو تیری سخاوت کے چرچے قرآن میں آ گئے ہیں. اللہ نے ابھی ابھی بھی نازل کی ہے, فرمایا ہے اے محبوب بیکرمون تطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ اکبر. محبوب تیری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں, کسی پر احسان, بولو بولو کسی پر احسان, کسی کو جتلاتے نہیں ہیں, کوئی مفاد ان سے نہیں اٹھاتے. اللہ حبہ اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر کن کن کو کھلاتے ہیں؟ پہلے دن مولا علی نے مسکین کو کھلایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا مسکینا, دوسرے دن یتیم کو کھلایا, اللہ نے فرمایا یتیما, تیسرے دن قیدی کو کھلایا, فرمایا اسیرا. اسی ترتیب سے قرآن میں نقشہ کھینچا مسکینم ویلیمم واسیرا, تاکہ پتا چل جائے ارے کسی نے قرآن کی تصویر میں تفسیر دیکھنی ہے تو علی کو دیکھ لو. رضی اللہ تعالی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ شان ہے میرے علی المرتضی. سب کو شیرے مل کے بولو شیرے. اور پھر اس وقت کو تو سب صحابہ مان گئے جب علی المرتضیٰ نے نماز میں صدقہ کیا. نماز ہو رہی تھی, حضور جماعت کروا رہے تھے, صحابی لائن بنا کر کھڑے تھے صف میں, اور دروازے کے قریب, باہر کے دروازے کے قریب علی المرتضیٰ تھے کونے میں. ایک سائل آیا, مسلمان نہیں تھا وہ, اس کو پتا نہیں تھا یہ نماز کیا ہے, عبادت کیا ہے, اس میں کوئی بولتا نہیں ہے, فالتو حرکت نہیں کرتا. اس نے دیکھا کھڑے ہیں لوگ مسلمان ہیں, ان کو لوگ مسلمان کہتے ہیں, یہ مسلمان ہیں بس اتنا جانتا. آ کر کہتا ہے بخشیش ایھا المسلم, بخشیش عربی اب مانگتے ہیں نا, تو یہ نہیں کہتے اللہ کے نام کا دے دو, خیرات دے دو, اللہ بھلا کرے, جیسے ہمارے مسکین کہتے ہیں وہ بس اتنا بولتے ہیں بخشیش. فقیر بولا, غیر مسلم تھا, بعض بقول بعض یہودی تھا, کون تھا؟ مدودی نہیں بھائی, یہودی نبی کے در کا منتا بن سکتا ہے. مانگ رہے آیا, کہنے لگا بخشیش, ایوہ المسلمون بخشیش, ہاتھی بخشیش. کون بولے؟ سب نماز میں تھے, حضور تلاوت فرما رہے تھے, وہ نماز میں تھے. کون بولے؟ آخر میں کہنے لگا ارے بھائی نہیں دینا تو خاموش کیوں ہو, جواب ہی دے دے تاکہ میں جاؤں. اور پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا, اتنے میرے رکھنے کا وقت ہوا. حضور نے فرمایا اللہ اکبر. کیا تکبیر ہوگی جو مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلی ہوگی؟ تکبیر کہی, رکوع میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ یہودی کو پتا نہیں تھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. شرمندے ہیں تو اللہ کے سامنے, بندوں کے سامنے نہیں. کہنے لگے ارے بھائی نہیں ہے تو جواب دے دو, شرمندے ہو کر تم نے منہ کیوں نیچے کر لیا ہے؟ کون بولا؟ اونچی بولو. علی المرتضیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ اب خالی چلا جائے اور لوگوں کو کہے کہ میں نبی کے در سے خالی آ گیا. سبحان علی المرتضیٰ کے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، آپ نے جناب ہی میں رسول میں انگوٹھی اتاری، اس منگتے کی طرف پھینک دی، جاؤ لے جاؤ، ارے یہ تو دھرم ہے جو منگتا آتا ہے خالی نہیں جاتا، کیونکہ حکم ہے سناتن ہر معمول پڑا لیا جائے تو جھڑکیے گا نہیں، کیا مطلب خالی نہ لٹانا، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا، نبی نہ دے علی دے دیتا، علی نہ دے نبی دے دیتا ہے، ارے یہ سارا گھرانہ ہی سخی گھرانہ ہے، اس کے در سے کوئی خالی ڈھانے جا چھاؤ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے علی یہ نماز میں نہیں ہے، نماز میں حرکت ایسا نہ کیا کرو، احتیاط کیا کرو، خام خواہ بغیر کسی وجہ سے حرکت نماز میں اگر کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہے چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضور ڈانٹ دے، فرماتے یہ کیا کرتے ہو نماز میں نہ کیا، نہ ڈانٹتے کیا، فرمایا علی قرآن آیا ہے قرآن، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، وہ کہنے سے گریز نہیں کرتے وہ بھی تیرے مددگار، اللہ بھی مددگار، نبی بھی مدد، رسول بھی مدد، اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، ایمان والے بھی مددگار، خصوصاً مولا علی بھی، تو پھر ہم کہتے ہیں یا علی مدد، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے رکوع کی حالت میں جو زکات دیتا ہے یہ بھی مددگار ہے، سخاوت ہے، علی المرتضیٰ سخی ہے، علی المرتضیٰ، عثمان غنی بھی، کل میں نے بتایا تھا نا عثمان غنی نے کسی سے کیسی کیسی سخاوت کی، ارے عثمان بھی سخی، مولا علی بھی سخی، یہ دوبارہ ہی سخیوں کا ہے، اور آپ کس کو مانتے ہو؟ عثمان غنی کو مانتے ہو؟ مولا علی کو مانتے ہو؟ کون کون مانتا ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کرو، دونوں کو مانتے ہو نا، جو ایک کو مانتا ہے ایک ہاتھ کھڑا کرے، جو دونوں کو مانتا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، نیچے نہیں کرنا، جب تک میں نہ کہوں ہاتھ نیچے نہیں کرنا، ایک کو مانتے ہو دونوں کو، بولو دونوں کو، ایک ہاتھ عثمان غنی کا، ہاتھ مولا علی کا، دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں لے جاؤ، نام علی، نام حسنین اور نام اصحاب ثلاثہ، خلفائے راشدین کے نام پر جو کچھ ہے عطا کر دو، سارے جیب میں ہاتھ لے جاؤ، سارے جیب میں ہاتھ لے جاؤ، جس کی جیب میں نہیں ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جس کے پاس ہوگا اگر نہ دے گا تو ہم اس کو علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہم کچھ نہیں کہتے، جس کے پاس ہوگا نہ دے گا، علی جانے وہ جانے، جس کے پاس ہے آ جائے، اور یاد رکھو جتنی ہمت ہے دو، حضرت عثمان غنی کی یاد تازہ کرو، مولا علی کی یاد تازہ کرو، بیان ختم نہیں ہوا، بیان جاری ہے ماشاءاللہ، اور یہ دیکھو یہ دس دس پانچ پانچ کے نوٹوں سے کام نہیں بنے گا، جو مانتا ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کو اٹھ جائے اور آج واپس نہ جائے خالی، بنا میں عثمان غنی، بنا میں علی، چپ کر ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں پانچ پانچ سو کے نوٹ بھی آ رہے ہیں، سو سو کے بھی آ رہے ہیں، جتنی توفیق ہے بڑھ کر کر دو، ارے علی کے نام پر خرچ کر کے دیکھ لو خدا کتنی برکت کرتا ہے، عثمان غنی نے صرف زندگی دیا مال بڑا کم نہیں ہوا. آج تم بھی دیکھو مال کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے, آپ جلدا کر کے دیکھو. بارگاہ علی المرتضیٰ ہے, بارگاہ عثمان غنی ہے, بارگاہ فاروق اعظم ہے, بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. ارے سب بارگاہوں کو ملاؤ تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ بنتی ہے. ابھی بیان جاری ہے, کوئی شخص جانے کی کوشش نہ کرے, بیان جاری ہے. علی المرتضیٰ کا بھی بیان ہوگا, حسنین کریمین کا بیان ہوگا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہوگا. آؤ حسنین کریمین پر راضی کرو حسنین کریمین کو. یہ امام حسین کے نام کا, خلفاء راشدین کے نام کا, نبی پاک کے نام کا, آؤ اپنے اپنے اپنے اپنے نصیب آزما کر دیتے ہو. اللہ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. جس کے پاس نہیں ہے نا خالی اٹھ کر چکر لگا کر چلا جائے, اپنی جگہ پر بیٹھا نہ رہے. سن لیا میں نے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. عام دنوں میں ایک بندہ روپیہ دے تو اس کو دس ملتے ہیں, سو دے ہزار ملتا ہے, ہزار دے دس ہزار ملتا ہے. جب امام علی مقام امام حسین کا نام کا دو, آپ کے نام کا دو گے, مولا علی کے نام کا دو گے, خلفاء راشدین کا, نبی کے نام کا, تو اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرمائے گا. اچھا خاموش بھائی, اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, شور مت کیا ہے, ابھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھو. آدمی جولی لے کے آتا ہے, جس کے پاس جو توفیق ہے جولی میں ڈال دو. ماشاء اللہ, جو پہنچ چکے ہیں وہ یہاں رکھ دیں, جو پہنچ چکے ہیں وہ یہاں رکھ دیں. اللہ اللہ اللہ اللہ بھائی, جو ڈال دو یہاں, جو ہے وہ ڈال دو. خالی جولی لے کے جاؤ, علی کے نام کی بھر جائے گی پھر انشاءاللہ. حسنین کریمین کے نام کا, خلفاء راشدین کے نام کا, نبی پاک کے نام کا, آؤ اپنے پیار کا ثبوت دو, آپ پیار کا ثبوت دو, نبی پاک کی نگاہ رحمت کے طلبگار بن جاؤ. اللہ نہیں جولی لے جاؤ, کپڑا لے جاؤ, پھر جس جس کے پاس جو ہوگا وہی لے لو. بھائی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ, ابھی بیان جاری ہے, بیان ختم نہیں ہوا, انشاءاللہ بیان جاری رہے گا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ ارے بولو نا, تھک تو نہیں گئے؟ پیسے سن کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ ویسے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہمت بڑی ہے آپ لوگوں میں, بڑا حوصلہ ہے آپ کا. جب بھی کسی جلسے میں چندے کا نام لیا لوگ دو چند ہو گئے, کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر. لیکن کمال ہے کراچی والوں, آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں, پیسے بھی دیے ہیں اور گئے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو علی المرتضیٰ کی محبت نصیب فرمائے, خلفاء راشدین کی محبت نصیب فرمائے, حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے, سیدہ فاطمہ کی اللہ تمہیں دعا نصیب فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں اللہ آپ کو شامل فرمائے. نبی کے نواسوں کو دو گے نبی خوش ہوں گے, نبی خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا. اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ محفل ہو؟ نہیں, یہ دو اب آج بھی ہو, کل بھی ہو, پرسوں بھی ہو, لیکن پھر محرم آئے پھر ہو. جو نہیں, جو ہاتھ کھڑا کرو جو کہتا ہے نہ ہو, تو کہتا ہے یہ محفل نہ ہو, ہاتھ کھڑا کرو. سارے چاہتے ہو تو پھر اس طرح تو نہیں بنے گا کام. بابا بڑے اخراجات ہیں, آپ کو پتا آج کل مہنگائی کتنی ہے. یہ گورنمنٹ نے جو بجلی دے رکھی ہے نا, یہ بجلی بڑی مہنگی ہے. سبحان اللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لاکھ روپیہ اس کے عوض عطا فرمائے. سبحان اللہ, یہ دیکھو ایک سب کے جیب میں ایک تھیلی تھی, اس تھیلی میں جتنے پیسے تھے میرے خیال میں اس نے گنے بھی نہیں ہوں گے, اور بمائے تھیلی کے اس نے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. نظر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے اس نے گنے بغیر دیے ہیں اس کو بھی گنے بغیر عطا فرما. اس نے تھیلی بھر کر تیرے محبوبوں کے نام کو دیا ہے یا اللہ تو اس کے خزانے بھر کے اسے عطا فرما. جس نے دیا ہے مولا اس کو عطا فرما. تو بابا یہ مسئلہ ہے, جس کے پاس آج نہیں ہے نا وہ کل لے آئے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ بیٹھے رہے ہیں, یقیناً بعض اوقات انسان آج کل تو زمانہ بھی ایسا ہے پیسے دین میں ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤں گا تو پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا, کم از کم بچے تو پیسے تو بچوں کے پاس رہے نا, اور کوئی وہ لوٹ لے گا ادھر نکال جو کچھ ہے. کئی بندے نہیں لے کے آتے, آج کل بڑا مسئلہ ہے یہ. تو جو نہیں لے کے آئے انشاءاللہ ہم اس کو چانس ضرور دیں گے, کل لے کے آؤ. جس نے دس دس دیا وہ نوے نوے اور لے کے آئے. امام علی مقام کے دس روپئے نہیں میں لوں گا. جس نے دس, ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ اس کو برکت دے, ہم نہیں کچھ کہتے. لیکن جس کے پاس ہیں دس دیے ہیں نوے اور لے کے آئے, بیس دیے ہیں اسی لے کے آئے, پچاس دیے ہیں پچاس اور لے کے آئے. ہر بندہ کم از کم ایک ایک سو ضرور دو. آج کل سو کا بنتا کیا ہے؟ سید کو تو لوگ مفت مرغے دیتے ہیں, آپ کو پیسوں سے کیا, آپ کے تو قدموں میں مرغے آ جاتے ہیں, آپ کو تو بکرے لوگ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیجیے میں آپ کو لوگوں کی طرف سے پان پیش کرتا ہوں. سبحان, کیا کہنے ہیں سید کے, ہم تو آپ کے نانا اور آپ کے دادا کے نام پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اللہ سر کون, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ اس کو دس پان دے, ٹھیک ہے نا, خدا کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے نا. تو پھر کیا خیال ہے, جس نے کم دیے وہ لے کے آئے گا؟ اور اگر توفیق ہے کسی نے سو دیا تو اور لے آؤ. آج آزما کے دیکھو, آزما کر کہ تم جب دیتے ہو تو خدا پھر دیتا ہے یا نہیں دیتا. آزما کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, کئی لوگ کہتے ہیں ہاتھ بڑا تنگ ہے, ذرا کھولو نا آج ہاتھ تم بھی. بچے کی شادی ہوتی ہے نا, یار میرے بھتیجے کی شادی ہے میں نے جانا ہے, مجھے پانچ ہزار کا قرضہ دے دو. قرضہ لے کر بھی نیوندرا ڈال دیتا ہے. ڈالتے ہو نہیں ڈالتے ہیں؟ تو آج ذرا نیوندرا امام علی مقام کی بارگاہ میں ڈال کے تو دیکھو. نیوندرا نیوندرا یہ بھی نیوندرا ہے, بڑھ چڑھ کے ملے گا, کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس طرح چکر لگاؤ بھی یہ لوگ نہیں اٹھے, بڑے ماشاءاللہ مستقل مزاج ہے, پکے ہیں یہ. یہاں سے پیچھے جو ہے نا یہ اٹھے نہیں ہے, ان کے پاس چکر لگاؤ. جن کے پاس آج نہیں ہے وہ کل لے آئے, کل نہیں ہے پرسوں لے آئے. صدقہ محمد و آل محمد و صدقہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت بھی بے مثال, کہو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت بھی بے مثال, بولو نا سبحان اللہ. مولا علی کا علم بھی بے مثال. ایک گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہی علی المرتضیٰ کا مقام تھا, گھوڑے پر سوار ہونے لگتے, ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تو قرآن شروع کرتے, ارے دوسرا پاؤں رکاب میں تب جاتا جب پورا قرآن ختم کر لیتے. شان ہے اللہ. سب کہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی المرتضیٰ جیسی شجاعت عطا فرمائے, علی المرتضیٰ جیسی سخاوت عطا فرمائے, علی المرتضیٰ جیسا علم عطا فرمائے, علی المرتضیٰ جیسا علم عطا فرمائے, حسنین کریمین جیسی فرما برداری عطا فرمائے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, علی المرتضیٰ اور رسول خدا, اعلان کیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کیا مطلب؟ تجھے مطلب سمجھ نہیں آیا؟ تو الٹا مطلب نکالتا ہے، الٹی کنڈا بہاتا ہے. جو تو سمجھتا ہے وہ مطلب نہیں ہے. آپ تجھے میں بتاؤں، انا مدینۃ العلم والی بابوہا. علی المرتضیٰ کے متعلق سرکار دو عالم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کیوں دروازہ کیوں کہا؟ ارے جو فقیر مانگنے دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے. حضور نے بتایا میرے امتی ہو، علم مانگنا ہو تو علی کے پاس چلے جاؤ. بڑی شان ہے علی المرتضیٰ. آپ کے بیٹوں کی شان کا علم نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. حسنین کریمین کی کیا شان کم ہے؟ اللہ، سیدہ فاطمہ کی کیا شان کم ہے؟ دعوت آئی سیدہ فاطمہ کو، اور شادی بڑے عمرا کی تھی. ابا جان کی خدمت میں عرض کی، ابا جان شادی کی دعوت آئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جاؤ شرکت کرو. ابا جان، وہ بڑے عمرا کی شادی ہے، وہاں لڑکیاں بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے قیمتی، بڑے بڑے اعلی قسم کے لباس پہن کر آئی ہوں گی، تو میں سادہ چھوٹا سا لباس پہن کے جاؤں گی. مجھے سہیلیاں تانا دیں گی کہ فاطمہ تیرے پاس کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کا دل نہیں توڑا. حضرت کی مانا، میری بیٹی نے پہلی مرتبہ مجھ سے سوال کیا ہے لباس کا. اب تک جو دیتا رہا ہوں صبر و شکر کر کے پہنتی رہی ہے، کبھی اس نے مجھ سے شکوا نہیں کیا. آج اس نے لباس اچھے کا سوال کیا ہے. مولا، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو وہ لباس پہنا کے بھیجوں جس کی مثال دنیا میں نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جنت کا لباس لے جا کر میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو پہنا دو. جنت کا بے مثل لباس دنیا میں جس کی مثال ہی نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے لیے بڑے بڑے عمرا کی بیٹیاں پوچھنے لگی، ارے فاطمہ، ہم نے بڑا بڑا قیمتی لباس پہنا ہے، مگر تیرے لباس کے ساتھ کوئی نہیں ملتا. یہ لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کون سی دکان سے لیا ہے؟ کس ملک سے خریدا ہے؟ ہم بھی بس ہمیں بھی بتاؤ. ہم بھی اپنے ابا کو کہتی ہیں، ہمیں بھی ایسا لباس منگوا کے دو. آپ نے فرمایا، تمہارے ابا یہ لباس نہیں منگوا سکتے، کیونکہ میرے ابا حضور نے یہ لباس جنت سے منگوایا ہے. اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. تھا حسنین کریمین کی امن کہا. میں نے پرسوں کی تقریب میں بتایا تھا نا، شان عثمان غنی بیان کرتے ہوئے نبی پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں. سارے مل کے بولو. سنیوں، اپنے عقیدے کو اچھی طرح مضبوط پکڑا کرو، جان رکھا کرو. حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ پہلی صاحبزادی زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی فاطمہ. بیٹیاں چار ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ کا شان سب بیٹیوں سے بلند ہے. بیٹیاں دوسری بھی ہیں، لیکن حسنین کریمین جیسے بیٹے کسی کے نہیں ہیں. اللہ اللہ، حسنین کی اماں، جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، وہ خود فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار کیوں نہ ہوتا؟ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، پرانی خاتون نے جنت پہلا سر یعنی خاتون نے جنت پہلا حسن و حسین کی اماں فاطمہ خاتون جنت فاطمہ علی المرتضیٰ کی عالیہ فاطمہ حبیب کبریا کی بیٹی فاطمہ ارے سنیوں کی جان فاطمہ سنیوں کا ایمان فاطمہ ارے ہمارے ماں باپ قربان فاطمہ ہم صدقے جائیں سیدہ فاطمہ کے سیدہ فاطمہ ہماری ماں ہے ہماری ماں فاطمہ ہماری اللہ اللہ سب کرو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ پھر زور لگا کے پڑھو سیدہ طاہرہ یعنی خاتون نے جنت پہ سلام یعنی خاتون نے جنت پہلا اللہ ہاں ہاں ہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے قیام کیا حسین پاس کھڑے دیکھتے رہے نانا جان قیام کر رہے ہیں چہرے کو دیکھا بڑا پیار کرتے تھے اپنے نانا جان سے نانا جان بھی بڑا پیار کرتے تھے اپنے حسین سے لوگوں کا معمول ہوتا تھا کوئی بیٹے کو پیار کرتا ماتھا چومتا منہ چومتا رخسار چومتا ہونٹ چومتا ہاتھ چومتا میرے مصطفیٰ کو جب امام حسین سے پیار آتا تو گردن مبارک چوما کرتے تھے ایک دن صحابہ نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ لوگوں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے ہونٹ چومتے ہیں رخسار چومتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پیشانی چومتے ہیں آپ حسین کی گردن چومتے ہیں فرمایا میرے اللہ کو حسین کی گردن پسند ہے اس لیے مجھے بھی گردن سے پیار ہے زور بھی پیار کرتے تھے حسین بھی پیار کرتے تھے قیام کر رہے ہیں نانا جان حضرت حسین چہرے کو جو دیکھ رہے ہیں رکوع میں چلے گئے حسین نے نیچے سے رکوع میں چلے گئے رسول اللہ امام حسین اور نانا جان کا چہرہ کتنا پیارا ہے حضور نے سجدہ کیا امام حسین کی محبت میں جوش مارا کمر میں چڑھ کر آپ کو جفری ڈال دی کر لیا گھر پر نانا جان کتنے پیارے ہیں نانا جان کتنے پیارے اب سرکار اگر اٹھتے ہیں تو حسین نیچے گرتے ہیں بچے ہیں نا چھوٹے حضرتار اٹھتے ہیں حسین نیچے گرتے ہیں یا اللہ سجدہ لمبا کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے نماز میں فرق آئے لیکن سجدہ شارٹ کر کے اٹھتا ہوں ہو سکتا ہے حسین کو چوٹ لگ جائے مولا کریم مولا کریم اجازت دو نا اللہ نے فرمایا محبوب جس کو تجھ سے تجھے جس کو جس سے تجھے پیار ہے اس سے مجھے بھی پیار ہے سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے جیسے دل چاہو کر لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سرکار نے سجدے کو لمبا کر لیا حسین کو گرنے نہیں دیا امام عالی مقام امام حسین سب کہو رضی اللہ جن کے بچے حسنین جیسے ہوں جن کی بیوی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو اس علی المرتضیٰ کی کیا شان ہوگی. حاضرین دل تو چاہتا ہے کہ شان بیان کرتا چلا جاؤں, میری جان ختم ہو تو شان علی زبان پہ ہو, شان اہل بیت زبان پہ ہو. لیکن بڑے دنوں کے یہ لوگ منتظر ہیں, میں ان کے سوالات محفوظ رکھتا جا رہا تھا. کل شہادت کا ذکر شروع ہوگا, کچھ کل ہوگا کچھ پرسوں ہوگا, ان دونوں دنوں میں انشاءاللہ ہم ذکر شہادت مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو آج